Tuommoinen lyötiäinen kesken on tosi lystikesken. Että ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Näin se on 110 lasissa, eikö näin? Perinteisesti jatketaan eteenpäin. Se on 110. Puhujankulma, tervetuloa kuuntelulla Pörni jälleen täältä Vantaan Tammiston suunnalta. Ei ole liveä tänäänkään, miksi se selviää varmaankin tuossa puhujankulman alkutaipaleella, kun käsitellään sitäkin aihetta ennen palautteita tarkemmin, mutta tervetuloa jälleen kerran kuuntelulle. Aurinko paistaa ja grillikausi on ainakin täällä päässä avattu. Katsotaan, miten muut paikkakunnat ovat tänään selvinneet, eli paistaako aurinko esimerkiksi Pukkilassa. Tervehdys, Henrikki, pitkästä aikaa. Hyvää iltaa. No niin. Täällä on kuumaa kuin helvetissä. Ja sinä nautit siitä. Mä vihaan kuumaa keliä. Aivan. Paistaako kuitenkin aurinko siellä? Onko kesäinen meininki? Joo, mutta niin paljon katupölyä, että mä en pahemmin laita nenääni ulkopuolelle, että sanoin vaikka muuten ei välttämättä niin hirveän kuuma olisikaan, mutta mä saan siitä aika pahoja oireita. Ja minä myöskään en voi sietää grilliruokaa, mun mielestä se on mautonta ja ikävää. Jos sen tekee väärin, se voi olla mautonta ja ikävää. Mitäs Erkka? Erkka oli kans ulkona syömässä, mutta ei kuitenkaan terassilla, koska sielläkin pöly lentelee, vai mitä se on? Se oli intialaista. Ei nyt hikoiluttaa, kun se oli niin tulista. No niin, ettei vaikka aurinko ei paistaisikaan niin. Mutta aurinko paistaa. No niin. Järvi alkaa, Jyväsjärvi avautuu. Ai. Kohta pääsee liplottamaan varpahia sille. No niin, soutuveneet sinne vaan ja ei kun uimaan mieluumminkin. Voiko siellä uida? Voi, tuossa on rasittu. Jos on vettä, niin miksi sinne voi uida? Tuossa on ihan vieressä uimaranta, mutta siinä on paljon sorsia. Mä mietin, että millä mä saisin häädettyä pois, koska ne paskoo siihen hiekalle. Haulikolla. Mä en osaa uida. En ole, sen takia minä en. Sulle ei toimi sekään. Onko kesässä mitään hyvää? Lämpö pois, uiminen pois. Grilliruoka pois. Jäätelöä saa helpommin. No se on muuten totta. Jäätelö kiskataan aukeaa pikkuhiljaa. Jäätelö muuten kesällä on, se on erinomaisen hyvää. Vai mitä tähän sanoo Juha, tervehdys. Onko jäätelö hyvää ja paistaako siellä aurinko? Kyllä, jäätelö on hyvää, mutta täällä paistaa aurinkokin kyllä. Ja täällä ruotsalaisilla tuntuu olevan sellainen ajatus, että heti kun tuo aurinko vähän tuolta pilvestä tulee, niin sitten voi ottaa niin kuin kaikki ulkovaatteet, voi jättää naulakkoon. Ja no sehän on perinne. Se on perinne täälläkin. Eikö täälläkin aina 10 uutisten kevennyksessä on perinteisesti? Kun ensimmäinen aurinko tulee, niin siellä on jo hietussa ihmiset ottamassa aurinko. Perinteisesti. Mä näin tuossa Pukkilan keskustassa joku vanhempi nainen veti todella antaumuksella ja hikihatussa toppavaatteet päällä rollaattorin kanssa. Että se oli aika tuskallisen näköistä puuhaa tällä kertaa. Menikö hitaasti kuitenkin? Aika hitaasti. Eli periaatteessa oli varmaan matkalla vaihtamaan vaatteita, mutta ei ole vielä kerennyt. Voinko Juha valittaa virallisen nootin Ruotsille sinun kauttasi? No mikä, kyllä, että meillähän kanavat auki näin, niin anna mennä. Siis Ruotsissa, niin sillä on ihan niin kuin törkein huonoja jäätelöitä, tikkujäätelöitä, sitä, mitä myyään. Se on semmoisia, niin mitkä mukaan näyttää jollekin niin semmoisen sarjakuvan hahmolle ja yrittää olla jotenkin graafisia, mutta siis ne näyttää sellainen epäilyttävältä elintarvikeen värimössöltä ja sitten ne ei maistu yhtään millekään. Korjatkaa tilanne. Mä syön täällä oikeastaan käytännössä yhtä aina tikkujäätelöä, että sen nimeltään Nogger. Se on varsin hyvä, se on vähän niin kuin samanlainen kuin Kingista. Eli pistätpä tuo mieleen. Mutta täällä Suomessa on sitä muuten myyhän Suomessa. Mä huomasin nyt kun olimme juuri viikko sitten vielä Suomessa, ei nyt viikko sitten enää oltu, mutta tuota, jossa reilu viikko sitten, niin huomasin, että sitä myytiin ainakin K-kaupassa. No sitten tämä täytyy tutustua. Tikkujäätelö on mun mielestä huono ajatus. Tötterö-jäätelö on huomattavan paljon pitemmälle mietitty konsepti. Mistä on lähtenyt semmoinen myytti, että italialaiset osaisi tähän jäätelöön? Mä en tiedä. Eikö siellä ole tämmöinen sorbettikulttuuri kuitenkin parempi? Siellä joskus, kun maistelee aina italialaisia jäätelöitä, niin sitten ne yleensä aina semmoisia niin kuin pettymyksiä. Sorbetti on kyllä hyvä. Se on niin kuin semmoinen ehkä yksi hienoimpia asioita elämässä. Sorbetti. Mä en ainakaan kauhean ihastunut etelä-eurooppalaisiin jäätelöihin. Musta ne on semmoisia jotenkin rasvasi tai semmoisia niin kuin voin ja jäätelön välimuotoja. Joo. Tämä on suoraan. Jotenkin semmoisia enemmän semmoista niin kuin rasvamöniä kuin jäätelöä, mutta kyllähän jäätelössä jotenkin aika paljon rasvaa on. On terveellistä kuin mikäkin. Kermajäätelö, se on hieno asia. Kyllä. Mm. Näkyykö tuota, no, niin Ruotsissa MM-kisojen alkaminen, onko siellä jo nakitettu kaikki ihmiset television ääreen? Hieno voitto läsähti ainakin tuosta ensimmäisestä ottelusta Itävaltaan vasta 7-1. No, jos sanotaan näin, että mä en tiennyt, että ne on alkanut. Niin... Mitä? Herra jestä sentään. Norja kaatui Suomen edessä 0-5 jotenkaan. Näin se no, mä huomasin, että Norja oli hävinnyt Suomelle, mutta en mä ajatellut, että se on MM-kisa. Ei se voi olla. Näin, jos se oli semmoinen yleinen viikkokatsaus. Tällä viikolla Norja hävisi Suomelle. No, mutta kyllä ne pelaa muihin pelejä. Itse asiassa firman puolesta, kun emoyhtiö on tuolla Norjan suunnalla, siellä kuittailtiin tästä, kun Norja voitti Suomen jalkapallossa, jonka jälkeen pääsin kuittailemaan takaisin. Katsotaan, kun tuolla alkaa tämä jääkiekon MM-kisat, ja onneksi voitettiin tämä matsi, jotenka nyt meillä on ratkaiseva ottelu tulossa, ja se on Euroviisut. Katsotaan, kumpi siellä voittaa. Norja vai Suomi? Ei siis mestaruutta, mutta kumpi saa enemmän pisteitä, niin katsotaan sitten kuka on the ultimate king this year. Norja vai Suomi? Pidetään peukkuja Valdous Peopleille. On loistava kipale siellä. Mä en tiedä, kuka on Norjassa. Sä häädit ensin meidän siis puolisen yleisöstä sillä, että sä puhuit MM-jääkiekosta. Sitten sä häädit toisen puolisko meidän yleisöstä, kun sä puhuit Euroviisuista, joten eiköhän lopeteta tähän. Mä kysyn Kallupissa, että onko näistä mikään hyvä asia. En tiedä. Huono asia on se, että ei olla livessä, koska voitaisiin voitu häätää myös ne pois. Ne on häädetty sillä tavalla, että kaadetaan koko striimi. Ja tehdään me ei olla syyllisiä, vaan striimistä netin palveluihin. Mistä sä tiedät, että joku meistä ei ole syyllinen? Niin, tai itse asiassa joku meidän kuuntelijasta. Tätä ei voi kuunnella. Ne on kaatanut koko striimistä netin palvelimen. Kyllä, siinä hiipii ilkeä kräkkeri, joka muutti koko revohkan spämmin potiksi. Striimi.net ja puhujankulman livet ovat siis tauolla, kunnes Järvinen, J. Ninnu ja kumppanit saavat systeemit kuntoon. Backupien palauttaminen ei välttämättä onnistu, sillä striimin persiissä jäätää pelko, että nekin on mahdollisesti saastuneita. Tosiaan ei vielä tälläkään viikolla päästy liveen, mutta katsotaan ensi viikolla. Katsotaan, päästäänkö ennen kesätaukoa läväyttämään edes jonkinnäköinen live. Mennään ne palautteisiin. Onko meillä kesätauko? Oho, perinteisesti. Ja myöskään äitienpäivänä ei tule lähetystä, jos sitä joku kyselee. Ensimmäinen palaute, itse asiassa muuten kiitos kaikista palautteista. Me saatiin hirveästi palautetta ja nyt tässä punteroitiin, että oliko se, että meillä ei ollut live-lähetystä, niin ihmiset kuuntelevat podcastina, joten ne antaa helpommista palautetta. Oliko se, että me mentiin haukkumaan nokialaista vai se, että me puhuttiin piratepeistä, joka nyt piraattiasentaa, mä kiinnostaa ehkä kaikkea. Kaikilla on joku mielipide siihen. En tiedä, mutta kiitos palautteesta. Niitä tuli runsaasti. 9 kappaletta palautetta. Siellä on varmaan osa kyllä meikäläistä, niin kun me ollaan mikään me siis keskustelua palautteiden kautta. Kiitos, näin se pitäisi olla aina. Mutta mennään palautteeseen. Janne antaa puhujankulokumissa palautetta viime jaksosta, jossa ihmettelimme, miksi uusien nokialaisten e-mail wizard lähettää käyttäjätunnuksia salasana Nokialle. Janne on perehtynyt asiaan tarkemmin kuin me ja selventää. Kyseinen wizard liittyy Nokian messaging palveluun, ei joka nokialaisen perus sähköpostiklientiin. Sähköpostiosoitteen ja salasanan käyttäminen tunnisteena auttaa todellakin käyttöönotossa. Homman on tarkoitus mennä niin, että ensin luo tilin email.nokia.comiin tietokoneen nettiselaimella ja sitten lataat puhelimella Nokia Messengerin sovelluksen ja käynnistät wizardin. Jos asetit email-palveluun vaikkapa 4 eri sähköpostiosoitetta, niin riittää, että wizardin antaa yhden niin sanotut pääpalvelun tunnarit ja puhelimeen pompsahtaa saman tien kaikki 4 boksia. Janne kehuu ratkaisua parhaaksi mobiilisähköpostisovelluksesti, mutta suhtautuu skeptisesti jatkoon. Nokia Messenger on tällä hetkellä ilmainen, mutta käsittääkseni muuttumassa pilottivaiheen jälkeen maksulliseksi. Kuka kumma on valmis maksamaan omaa rahaa sellaisesta palvelusta, joka kerää saapuvat sähköpostit eri sähköpostitarjoajilta ja toimittaa ne yhteen sovellukseen? Joo, eli tämä nyt selittää sitä aika hyvin, että miksi se tekee niin. Että se ilmeisesti, joo, tässä on logiikka. Sen ilmeisesti pystyy tosin sen, sillä visarilla pystyy niin kuin tavallaan myös luomaan sen tilin myös silloin, vaikka jos ensin käynytkin sillä netti. Okay. Nettipalvelussa näin, niin tavallaan silloin se lähettää sen sinne vähän niin kuin turhan takia. Se kai se oli sitten ilmeisesti tämä, mikä siinä ihmetystä aiheutti viime viikolla tai tässä meidän blogilähteessä meni. Eikä mitään, bloggaaja vaan kusetti ja Erkka menee halpaan. Ei, se oli ihan validi kysymys näin, että jos ei ole aikaisemmin, jos ei luonut sitä. Jos ei sinne nettipalveluun sitä niin kuin tehnyt näin, niin se lähettää sen sinne turhan takia. Se pitää paikkansa. Ja ehkä asia ei ole markkinoitu tarpeeksi. Mutta tämä selvisi nyt asiaa näin. Niin kuin, näin. Kiitoksia. Kyllä. Jannella oli lisääkin. Kyllä, Jannella on myös toinen palaute liittyen Nokian ovi- ja nettipalveluihin liittyen. Alkavat nimittäin nyt melkein kaikki olla... Ansa. Alkavat kaikki... Saman Nokia Account-systeemin alla, eli erilliset tunnarit ovat käytössä vain Gamesissa ja Nokia Messengerissä. Muutoin sama Nokia-tili kelpaa ainakin Share on oviin, Files on oviin, Music Shopiin, Friend Viewiin, Kontaksiin, Kalenteriin, Mapsiin, Betalabsin foorumille ja Foorum Nokiaan. Tämä tieto on nyt vähän perstuntumalla, eli muistikuviin pohjautuen, mutta joka tapauksessa hienostuneempaa tietoa aiheesta kuin puhujankulmassa heitetty. Ei ne varmasti toimi ne samat tunnarit. Siihen, miksi tunnarit olivat aluksi erilliset, on looginen selitys, sillä suurin osa palveluista on alun perin tullut yritysostojen kautta. Ja tokihan se ottaa jonkin aikaa, jotta ostokset saadaan Nokia soitua. Tämä oli ilmeisesti minä, joka tuhahteli viimeksi näistä tunnareista. Niin itse asiassa kuuntelin ja se oli minä, joka sen sanoi. Sori. Sinä? Joo, no niin. Mä sanoin, että no ei ne kuitenkaan toimi. Meillä oli tämmöinen yhteinen sävel tässä kyllä kielimättä. Minä olen valittunut näistä monesti näin ja kokeilin uudelleen, kun sinne kirjautuu ovipalveluun ja sitten näkyy ne välilehdet siellä, että minne haluat mennä, niin yksi ei antanut kirjautua koko ollenkaan, ei hyväksynyt, niin kuin, ei ruvennut millekään, vaikka on aikaisemmin käyttänyt sitä, eli tämä Files. Sitten yksi ei päästänyt ainakaan samalla tunnarilla sisään, mitä kokeili ehkä useampakaan, eli tämä Games. No se Janne sanoikin, että se Games ei vaatii eri tunnarit. Sitten kaksi kieltäytyi kokonaan toimimasta, eli Maps ja Music, koska minulla on väärämerkkinen kone ilmeisesti. Ja sitten mitä muut palvelut, mitkä sattuu toimimaan näin, niin vaikka ne samat tunnarit kelpasivat, niin sitten ne tuntui, että ne ei, vaikka olin kertaalleen kertonut jonnekin, että missä minkälainen puhelin minulla on, niin se tieto ei siirtynyt ollenkaan sille palvelun sisällä. Ja en päässyt noihin mainitsemiin foorum-nokioihin ja Betalabs-blogeihin ja muihin, niin en pystynyt kirjautumaan tuolta samalle tunnarille. Eli edelleen tuhahdus tulee kuitenkin. Ei ihan, mutta ehkä oikeaan suuntaan. Joo, mutta ja syyhän on selvä. Tämähän oli siis selvä, että kyseessä on erillisiä palveluita. Ei se, että Nokia tekisi tahallaan vaikeasti käytettävää. No joo. Mutta. Mä itse päätinkin, että mä edelleen odottelen, kunnes se on sitten hyvä, niin sitten mä niin kun sitten voisin kokeilla käyttöä. Mutta siinä on se huono puoli, että jos mä kertaalleen jo luonut yhden tunnarit joka palveluun, niin sitten pitäisi luoda vielä uudet, että saisi kaikki aivan yhteen. Ja mun mielestä tässä keskustelussa nimenomaan käytiin, että ei se kuitenkaan näin periaatteessa pitäisi olla, koska jos ihminen kokeilee kerran ja sen mielestä se on kökköpalvelu tämän takia, niin se jättää sen jälkeen kokeilematta uudestaan. Jotenkin se myös menettää käyttäjä varmasti tämmöisen sekailujen, sekannusten takia. No ei siinä mitään, mennään eteenpäin ja toivotaan, että ne jossain välissä toimii oikein. Kiitos Janne palautteesta. Kiitos. Kyllä, palautetta ja kritiikkiä saa aina tulla. Ja otetaan seuraava uunista ulos. Nimerkki Cosmo puolestaan kommentoi paneeli viime kerrasta vääntöä Pirate Bayn laillisuudesta. The Pirate Baylla oli kautta on oma serveri, jolla trackerit ovat, joten ilmiselvästi kyseessä on avustaminen tekijänoikeusrikkomukseen, varsinkin kun eivät poista laittomia trackereita servereiltään. Haku Piratebayn sivulla on vain heidän omille servereilleen, esim. Isohunt-palvelun kautta voi hakea lähes kaikkia trackereita. Joo, se Kosmos on oikein, että ne Isohunt on myös ollut käräjillä, mutta se Isohunt toimii niin, että se hakee muista palveluista trackereita, ja sinne ei ilmeisesti pystynyt uploadaamaan niitä. Mutta Piratebayssä näin, niin sitä kun viimeksi mainittiin että tästä asiasta, niin siis sinnehän ne trackerit ilmoitetaan silleen, että me kirjaudutaan sisään Piratebayhin ja sitten uploadataan se trackeri sinne. Eli niin kuin kaikki rinnastukset Googleen on nyt kyllä ihan niin kuin turi. Ei missään nimessä. Vai haluaako Henrik vielä kommentoida tähän jotain? Ei jaksa. Ei jaksa enää. Ei jaksa. Katsotaan, mitä Kalluppi tähän sanoi. Kysyimme viime viikolla. Meillä on siihen uutinenkin. Niin, puhun sitten taas Tuhadetaan siinä lisää. Kallupissa kuitenkin kysyttiin viime viikolla, että oliko sinun mielestäsi The Pirate Bayn tuomio oikeutettu, ja kansa kysyy, kun heiltä vastataan. 36% vastaa, että ei missään nimessä olisi pitänyt tuomita. 31% on hieman samoilla linjoilla, mutta sanoo, että oli kyllä liian suuri tuomio. Kyllä, ehdottomasti oli oikeutettu tuomio, mikä oli, niin 28% sanoo tällä tavalla, 6% taas oli sitä mieltä, että kyseessä oli aivan liian pieni tuomio tällä kertaa. Kiitos. Kiitos vastauksesta ja ensi viikolla jälleen kerran uusi kysymys, jossa kysytään, onko lätkä ja eikä euroviisut lätkä. Hyvä vai huono asia? Ei mitään lätkä. Mennään uutisiin. TTVK haluaa lopettaa kirjojen vertausvuokrauksen, kyllä. Käytettyjen kirjojen myymiseen ja vuokraukseen. Vertais. Vertaus. Vertais. Mutta se on vertaus. Hän on sanonut väärin nyt, Erkka. Vertausvuokraukseen. Kuka menee vaihtamaan noita otsikoita? Se on epäreilua. Mulla luki hutoinen otsikko siinä. Käytettyjen kirjojen myymiseen ja kuka sitä muuttaa nyt livenä? Google Docs, hieno juttu. Käytettyjen kirjojen myymiseen ja vuokraukseen rikostunut Booga Booga. Onko se sanoa näin? Kyllä voi. Booga Booga, eli Booga Booga.fi on ylläripylläri joutunut kopiostion ja tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen hampaisiin. Järjestöt vaativat opiskelija Jussi Rikoa lopettamaan tekijänoikeutta loukkaavan kirjan vuokrauksen. Itse palvelu ei kuitenkaan välitä kirjoja, vaan listaa vain halukkaat vuokraajat sekä vuokralle antajat sekä auttaa heitä kohtaamaan. Tieto kulkee maksullisen tekstiviestipalvelun avulla. Helsingin Sanomien haastattelema kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho sanoi, että kirjojen vuokraus ilman lupaa rikkoo tekijänoikeuslakia. Hänen mukaansa Booga Booga toimii samalla tavalla kuin Pirate Bay, jonka perustajat juuri tuomittiin Ruotsissa. Mielenkiintoinen vertauskuva. Paska vertaus, paska. Kyllä. Sittenkin kuin paska vähän. Joo. No, onko tämä nyt niinku sama, että niinku Booga Booga yllyttää nyt tähän? Eli tavallaan se lainrikkoja on siis se kuluttaja, mutta niinku Booga Booga yllyttää. Vähän niin kuin se Pirate Bay. Niin. Tässä on ongelmana se, että tässä oli ilmeisesti kysytty myös joltain lakimieheltä esimerkiksi tätä, että jos lainat esimerkiksi naapurille teosta, joka sulla on, ja jos sä pyydät siitä vielä korvauksen siitä lainauksesta, niin onko se itse asiassa laitonta, ja siinä ei näin ole. Että mihin se rajataan siis vedetään? Tässä ei niin lainrikkoja ole kukaan. Niin. Siis se, että sitten, että jos, siis, kun se ei ole tuttu, mutta jos... Siis, niin. Tämä legendaarinen lähipiiri on nyt vähän niin kuin... Mutta joo, no kyllä minä ymmärrän, jos vaikka jossakin laissa sanottaisikin näin, että siis tämmöinen sisältötuotteiden vuokraaminen ilman tämmöistä lisenssiä niin on kielletty. Mutta sitten taas, jos mäkin on sallittua niin kun määrätylle ryhmälle, jotka ovat niin kun tuttuja tai jotain muuta vastaan, niin silloin mun mielestä ollaan harmaalla alueella, koska ketkä on tuttuja? Mut joo, on missä vaiheessa siis, tulee tuttu? Tähän on siis kyse ihan samasta toiminnasta kuin videovuokrauksesta. Niin en mä usko, että kenellekään tulisi mieleenkään, että no videovuokraamohan nappaa kaikki. Ei se siinä niin mielessä, että videovuokraamolle käsittääkseni elokuvat maksaa paljon enemmän kuin jos kaupasta on. Joo, ne pitää omista lähteistä ne vuokrattavat. Melkein kaikissa taitaa, missä niinku vuokrataan jotain tuommoista sisältöä, niin niillä on niinku eri lisenssiä, niillä on erikseen hinnatellut tuotteet. Mutta siis mun mielestä se on mun mielestä ihan kohtuullista sanoa, että jos kirjoja vuokrataan, niin sitten niiden pitää toimia samalla pelisäännöllä kuin kaikki muutkin. Joo. Muutkin tota noin. Itse henkilökohtaisesti tällaisena tyyppinä, niin mä en oikeastaan ymmärrä tätä koko hommaa, että jos mä olisin tuommoinen, ja opiskelukirjathan on ongelmallinen, koska ne on kalliita ja ne päivittyy usein ja kaikkea tuollaista, niin mun mielestä huomattavasti järkevämpi palvelu olisi semmoinen, missä tota noin ilmaiseksi välitettäisiin niin kuin ihmisten välillä niitä kirjoja, että joku ei tarvitse enää tätä kirjaa ja joku toinen taas tarvii sen kirjan, niin pistää kirjat pyörimään keskenään, että se, että kun tähän heti kun niin kuin isketään raha ja ansaitsemislogiikat ja tarkoitukset peliin, niin sitten mun mielestä se on ihan asiallista mennä väliin. Että toi sen verranhan siinä sitten rahaa pyörii tuon palvelun puolesta, eli siis tämä on musta ihan siitä fiksu palvelu, eli tässä niinku tekstiviesti-ilmoituksen voi tilata, jos tietty kirja tulee, tai jos haluaa niinku vuokrata, niin siinä on se palvelu, joten jollakin tavalla niinku tavallaan se sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja vähän sitä kautta ilmeisesti se niinku henkilö, että kuka se on, niin tavallaan se palvelu ottaa myös huolekseen sitä, että kuka se tyyppi on. Ja sitten siinä on niin valmiina lueteltu paikkoja, että missä niin voidaan kohdata ja vaihtaa se kirja. Ja sitten se raha, jos sen vuokrasumma, niin se kiertää sitten, niin kuin, jos oikein ymmärsin, niin se kiertää niiden niin ihmisten välillä, että se ei kierrä tuon palvelun kautta. Kyllä. Ja sitä jäi jotakin, se oli jotakin 95 senttiä, oli muistaakseni per tekstiviesti. Mitkä sitten niin tavallaan tähän ilmoitteluun liittyy, niin siitä jäi, se sanoi se buukapuukan tyyppi, että se oli tämän 37 senttiä. Ja ne tarjoutui sille, että niin se mikä niin palvelu ottaa näin, niin he voi niin antaa sen rahan vaikka sille näille TTVK:lle tai niin jollekin vastaavalle. Mutta niin TTVK:n edustaja sanoi, että siis se ei ratkaise mitään, koska niin kuin tavallaan heidän mielestään tämmöiseen pitää olla lisenssi tai semmoinen, että pitää olla erikseen sovittu. No, Kalatalous Jussi muuten lähettää terveisiä, että paska. Joo. Tuossa mun mielestä sitten, mikä tämä oli, TTVK, niin he voisivat niin kuin ehdottaa sitten semmoista lisenssiä. Joo, niin onko olemassa tämmöistä lisenssiä, joka voi... En tiedä, olisiko tuo niinku sille ihan niinku ok. Siis tuollahan myös myydään niitä niinku käytettyjä kirjoja, mutta siinä mielessä tuo palvelu on niinku hyvä. Eli tavallaan tuollainen välityspalvelu, missä niinku myydään, ja sitten siinä myös pystyy sitten ilmoittamaan, että minä haluaisin tämmöisen kirjan, niin muut voi tarkkailla, että onko kysyntää, ja sitten pistää myyntiin. Ja sitten voisi olla ihan niin kuin lainauspalvelu. Mä luulen, että jos se niin kuin olisi ihan pelkkä lainaus, niin se ei olisi mikään ongelma. Tuollahan ehdotettiin myös tämmöistä kiertomenetelmää, eli myydään sille toiselle ihmiselle, mutta se on semmoinen juttu, että sä ostat sen takaisin, mutta pienemmällä hinnalla sitten, että siihen on tämmöinen sopimus siinä, jolloin silloin se myydään kahteen kertaan, mutta ei vuokrata. Joo. No joo. Luulen, että eli se on siis vielä laittomampaa. Loogista periaatteessa se, että rikkoako puukapuuka millään tavalla lakia, ehkä siinä, että hän siellä ei periaatteessa sitten taas yritetä karsia näitä niin sanottuja summien ottamista. Muutenhan niin, kyseessä tai, mun mielestä on täysin pelkästään vaan tämmöinen ilmoitustaulu, johon sä voit ilmoittaa sen, niin. Ja mun mielestä siinä nyt ei voi olla mitään laitonta. Siis tavallaan ehkä siis, niin kuin se puukapuukan ongelmahan niin kuin tässä niin kuin se, että siis se niin kuin tarjoaa sen pohjan, eli tavallaan, että niin kuin ottakaa vuokraa niistä. Ja niin kuin tavallaan ohjaa ihmisiä semmoisen... Joo, että siellä niin kuin ohjataan niin kuin ihmisiä semmoisen toimintaan, että tavallaan niin kuin ehkä se on niin kuin se ongelmakohta siinä, että jos niin kuin ihan ihmiset itsekseen tuommoista vuokrasysteemiä tekisi, niin eihän siinä kellekään kuulisi, ketään välittäisi, mutta tavallaan se, että jos niin kuin tuommoinen palvelu, joka niin kuin ohjaa tuommoisen toimintaan, joka ei ole niin kuin missään muussakaan tämmöisessä sisältöpuolella niin kuin ok, niin jälleen kerran raha on kaikkien ongelmien taustalla ja ytimenä, kyllä. Joten hankkiudutaan siitä eroon, niin homma. Piratepeet tekee kuitenkin oikein, he eivät halua rahaa mistään. Eli tämähän on silloin niin paljon laittaa. Niillähän on mainoksia sillä. Niin, mutta siis periaatteessa niistä ei pyritä rahaa niistä latauksista, ja siellä ei kehoteta ihmisiä myymään niitä tuotteita, vaan antamaan ne ilmaiseksi, eikö näin? Eli se on laillisempaa kuin puukapuukapalvelu. Eli suuremmat tuomiot. Ja musta sillä on teepaita myyntiä, eli musta samanlaista on meininkin bändeillä. Se on totta, mutta jäädään tutkimaan, mikä siellä on. Mä aina vaan itsellä karahtaa korvaa, että aina tämmöisiä, jos keksii hyvän idean, se pitää aina lopettaa, eikä vaan yritä keksiä jotain ratkaisua, jolla siitä saataisiin jollain tavalla edes laillinen. Paljon on kirjoja, joita majaalle ihmisten hyllyillä, miksei näistä saa, voisi näin kierrättää näinä aikoina. En tiedä. Onko tämä tätä Zed? Onko se vielä edelleen niin kuin Teliasonera? Nyt en ole ihan varma. Tiedätte niin, kuitenkin se Zed. Eikö se ollut, ainakin ennen oli Soneran? Oli joo. Se mainostaa Pirate Base ja Travian ja mitäs muita näitä. Mä voisin Burnin kommentti yhtyä siinä mielessä, että tuo on minustakin vähän ärsyttävää, että tuommoiset järjestöt, oliko se järjestö vai mikä organisaatio tuo on, niin että ne niinku tekee tämmöisiä, että ette saa, koska teillä ei ole lisenssiä, mutta sitten ne sitten jos niiltä kysytään, että no, saanko me sen lisenssi, niin sitten no ei siellä semmoista ole, niin, tai että ei niin sitten ole siihen sitten mitään semmoista vaihtoehtoakaan, niin se on vähän typerää. Nyt on varmaan sen verran uusi konsepti näin, mutta siis sehän on niiden... Mutta sitten se olisi miten homma niin tehdä se. Nimenomaan. Vähän ja. Sama homma on nyt teoston ja podcastien kanssa. Aivan. Ja siis tuosta vielä sen verran, että siis noitahan on noita sellaisia palveluita, joissa nimenomaan vaihdellaan kirjoja keskenään, eikä siinä liiku mikään raha, vaan ihmiset lähettelee niitä toisilleen tai jättää niitä julkisille paikoille tai muuta, eikä mitkään tekijänoikeusjärjestöt ole siitä nostanut ainakaan sen suurempaa meteliä, niin sinänsähän kyse ei olekaan siitä, että nyt niin kuin joka laskettaisi joka ikistä kirjaa, mikä pitää vaihtaa, vaan nimenomaan kyse on tässä, että jos raha liikkuu, niin sitten homma menee hankalaksi. Eli keksikään jotain muuta. Suklaapatukoita tai jotain muuta vaihdeltavaksi toistenne kanssa. Mennään eteenpäin orakkeelle, ei pistää päätä. Suklaapatukkavuokraus. Niin, siis mieletön business idea. On, orakkeli meni ja osti auringon. Ai, legendaarinen otsikko. Oracle meni ja ostikin San Microsystemsin IBM:n nenän edestä. Ja pisti pätäkkää tiskiin $7.4 miljardia. Huolta on noussut web-kehittäjän puolelta etenkin MySQLn kohtalosta, sillä Oracle myy sille ja monille muillekin Sunin avoimille ohjelmistoille kaupallista kilpailijaa. Jossain sitä rahaa vielä on. Oliko tämä halpa hinta sitten? $7.4 miljardia. Se on, no tämähän on justiin se tämä, että ne joilla on käteistä, niin nehän ostaa nyt kun hullut, koska hullut saa... Hullut päivät. Niin, no niin, saa ihan pilkkahintaa sitä, noin kaikki ekonomistit puhuu, että esimerkiksi mielenkiintoista nähdä, mitä Apple tekee, koska niillähän on tilit pullottaa käteistä. Ostaa Microsoft. No, se voisi olla aika kova. mutta noin, selkeästi tämä on sitä, että sinänsä vaan jännä, että toi tuli niin puun takaa, kun niillä oli IBM kanssa neuvottelut. Ja sitten tosiaan, kun se oli vielä, kun jotenkin sitä... IBM-diiliä pidettiin melkeinpä varmana, niin sitä ihmiset oli jotenkin jo asettunut siihen, että okei, se on Microsoft, menee IBMlle ja kaikki oli ihan okei sen kanssa ja sitten yhtäkkiä tämä kuvio muuttuukin kokonaan. Ja jotkut tosiaan on etenkin MySQLstä erityisen huolissaan, että mitäköhän sille käy. Joskin henkilökohtaisesti pitää sanoa, että tuskinpa edes Oracle on niin kuin... tilannetajuton, että ne hajottaa niin kuin puoli internettiä sen takia, että ne haluaa myydä jotain. Ja Linukastissa oli tuosta aika paljon puhetta, ja siellä ei ainakaan kukaan ollut yhtään huolissaan. Mutta sinänsä tosiaan mielenkiintoista, kun jotenkin kaikki oli aika selvää IBM:n kanssa, että homma säilyy niin kuin niiden suhteen ihan entisellään, niin nyt se on taas ihan arvuuttelun kannalta, että mitä tapahtuu, koska periaatteessahan Oracle voi tehdä ihan mitä vaan. Kyllä, kyllä. Mitäs kaikkea Oracle tekee? Tietokanta? Joo, niillä on tietokanta ja serverisoftaa noin, että eikö Sunilla ihan rautaakin? Joo, ja Sunhan nimenomaan, etenkin niiden suurin osa niiden tuloista tulee nimenomaan rautabisneksestä, että hän on selkeästi hän on justiinsa sen perässä, eli sen Sunin serveriraudan perässä, että sekin jättää noin softaratkaisut vähän tyhjän päälle. Ja sitten Saniltahan, no siis sehän on myös niinku tämmönen livennyt tuonne niin avoimen kehityksen puolelle, mutta Sanillahan on lähtöisin Java. Kyllä. Mikä on? Se on yksi niistä Javan, tai se on yksi niistä Sanin avoimen koodin isoista projektista. Siitä mä en tiedä, Oraclelle ei taida sillä mitään kaupallista vaihtoehtoa olla, mutta... Ei täällä ei ole. Jännä nähdä siis, mitä siellä tapahtuu. Ja hienoa, että joku laittaa rahaa kiertoon. Miten toi SQL, sanotaanko se englanniksi SQL? Joo, kyllä se aika usein sanotaan, no, SQL. Ja sittenhän on tietysti, sillähän on vaihtoehtoja esimerkiksi PostgreSQL ja tällaisia, että vaikka nyt jostain syystä MySQL:lle käviskin köpelösti, mitä tosiaan se on aika epätodennäköistä, niin kuitenkin avoimia vaihtoehtoja edelleen on. Joo. Ja PostgreSQL:hän on, joidenkin mielestä sehän on jopa MySQL parempi, niin kuin, tai ainakin se on monipuolisempi. Itse en ole kokeillut, enkä mä ole tietokantojen kanssa pahemmin muutenkaan, niin hankala kommentoida, mutta näin olen kuullut. Onko tämän... Mitä tästä voi sanoa? Summauksena. Raha on paha asia. Ja raha on paha. Mutta joku keräspätäkkääkö ne? Jos kerran, että tämä niin HP saattaa olla yksi. Hewlett-Packardi saattaa olla yksi kärsijöitä ainakin jossakin kommentissa, uutiskommentissa. Niin. Siis niin tämmöisessä ihan... Liittyen varmaan just niissä serverirautoja. Joo. Koska Oracle pystyy nyt tarjoamaan integroituja ratkaisuja, joissa on rauta ja softa mukana. Sehän on tavallaan se etu on vähentynyt sen jälkeen, kun Sun rupesi käyttää geneeristä rautaa, eli ne käyttää nykyisin AMD-prosessoreja ja semmoisia, kun ennen niillä oli ihan oma rautasysteeminsä, niin se on vähän hävinnyt se merkitys, ja sen takia kai Sunilla on mennyt viime aikoina vähän huonommin, mutta saa nähdä, mitä tapahtuu. Mehän olemme sinänsä näitä, etenkin minun ja varmaan oikeastaan kaikkien muidenkin, tässä on hankalampi puhua näin niin kuin business-serveri-farmi-ratkaisuista, koska ei kauheasti ole kokemusta. Niistä, mutta onko tästä mitään semmoiselle näin kuluttajan näkökulmasta, niin ainut semmoinen tutisuttava puoli on just toi, joo, se, että jos ne nyt saa niitä niin kuin integroitua noita rautaa ja tietokantoja ja softaa niin kuin keskenään, niin jos se tuottaa niin kuin parempia ratkaisuja, niin ehkä se sitten joskus näkyy myös kuluttajapäässä. Mutta toi, ehkä toi MySQL taitaa sitten olla se niin kuin näin kuluttajapuolelta. Niin, se on mielenkiintoisin, jos niin kuin jotakin, jollekin kannattaa nyt ajatuksia yhtään suodattamaan asian suhteen, niin, koska hirveän paljon tämmöiset ilmaispalvelut, mitkä niin kuin starttaa, niin taitaa aika paljon käyttää MySQL. Kyllä se webin puolella aika suosittua kauraa tuo MySQL kuitenkin loppupeleissä niin. On. Kaikki hippipiireissä. Siellä se puhujankulmakin MySQLn päällä pyörii. Palaa nettihistoriaa ja menee kuitenkin kaatopaikalle. Kuinka moni meistä on joskus aikoinaan perustanut jonkun saitin Geocities, Yahoon? Jotain on joskus tullut. Mä kanssa itse muistelin, kun mä kirjoisin niitä bannereita sulla. Mä oon varmaan tehnyt nyt 15 nettisivustoa Geocitiesin aikoinaan, että mulla on ollut siitä todella paljon kokemusta, ja siellä on itse asiassa niitä mun sivustoja, ne on edelleen siellä, että nyt sitten häviää minunkin nettihistoriaa, vaikka kyllä mulla on kaikki fileet tallessa siinä mielessä, että kyllä ne on mulla. Ei ole siis, lähinnä mä mietin, kun mä kuulin tuossa, niin mä jaan yhtä mun koodaamaa softaa sitä kautta, ja mä nyt tässä mietin, että pitäisikö mun laittaa se johonkin muualle vielä tarjolla vai antaako olla. Kuolla tuon mukana. Niin. Eli siis tosiaan kyse oli tästä, eli Geocities oli takavuosina yksi merkittävimmistä ihmisille kotisivua tarjoavista palveluista. Yahoo osti sen 10 vuotta sitten 5 miljardilla ja vetää se nyt sitten töpselit pois seinästä. Ehkä oli jo aikakin. Onko tarkkaa päivämäärää kerrottu, milloin palvelimet? Ei ole sanottu. Ne sanoo, että kesän loppupuolella, ja ne sanoo, että ne kyllä pitää huolen siitä, että ihmiset tietää siitä ja osaa. Ne myöskin tarjoaa sitten keinot, jolla helposti saa kaiken datan sieltä pelastettua. Samaan aikaanhan menee tämä, onko se Yahoo Suitcase vai Briefcase vai mikä se oli? tämä niin kuin tiedoston jakopalvelu, joka niillä kanssa olisi samantyyppistä vuosimallia. Että olihan se silloin pirun hieno, kun niillä oli hieno Visivig web-editori ja kaikkea tuommoista, että kyllä se on ollut varsin merkittävä osa niin kuin netin historiaa sinänsä. Sinänsä ehkä vähän yllättävääkin, että luulisi, että siitä nyt ei pahemmin olisi heille mitään niin kuin kuormaa serveri- tai ylläpitopuolella. Että. Mä uskon, että kaikki tuota noin, niin mistä vaan vähänkin menoa menee, mikä ei tuota mitään, niin yritetään nyt säästää joka puolelta. Luulisi, että se on jotain tuottanut, kun siellä on niin helkkaristi niitä bannereita. Ei kukaan käy enää Geocitiesin sivulla. Mä en muista, milloin mä olisin viimeksi törmännyt Geocitiesin sivuun. Nyt vasta, kun mä näin tämän uutisen, niin muistin, että ai niin, semmoinenkin oli. Ennen se oli yleistä, aina kun sä löysit joku kaverisivun tai jotain muuta, sä klikkasit, tää on sitä Geocities, noin, helvetin banne. Täytyy sanoa, että mä kotisivutila on nykyään niin halpaa, se johtuu siitä. Se on totta, ja ilmastakin monessa tapauksessa, mutta se mitä mä oon huomannut, niin kun mä jaan sitä softaa, niin mä lisensioin sen silleen, että se on ilmainen, mutta jos sitä haluaa käyttää pidemmän aikaa, niin minä arvostaisin äärimmäisesti sitä, että jos joku lähettää mulle sähköpostia, joo, ja ilmoittaa, että he käyttää sitä. Ja kyllä mä saan edelleen niitä sähköposteja, että ei se niin kuin ole silleen, että ei ihmiset nyt suorastaan pakene kauhusta, kun ne näkee Geocities-sivusta. Haluatko tässä mainostaa, mikä softan pätkä siellä on jaossa? No, tuskinpä se on kovinkaan monelle kauhean kiinnostava softa. Kyseessä on siis satunnainen nimigeneraattori, jonka mä koodasin silloin, kun mä tein enemmänkin kirjoitushommia, varsinkin käsikirjoituspuolella, niin mua ärsytti, että mä en ollut hirveän huono keksiä nimiä, ja sitten nimigeneraattorit oli kaikki sellaisia, että ne makso. Niin kun, ei ne maksanut paljon, yli $20 tai muuta, mutta ei mulla esimerkiksi silloin ollut luottokortteja eikä muuta, ja muutenkin musta on vähän idioottimaista ruveta maksamaan sellaisesta, niin minä tein sitten niin kuin kunnon nörtti tekee, ja minä koodasin itse satunnaisnimigeneraattorin ja jaoin sitä ilmaiseksi kaikille siellä. Se oli aika iso homma. Ikävä kyllä mä en ole itsekään voinut pyörittää sitä pitkiin aikoihin, koska se, mä koodasin sen Visual Basicillä, ja mulla ei ollut Windows-järjestelmiä, niin mä en itsekään tiedä, että miten se toimii näillä nykyisillä softilla. Et se on kanssa yksi syy, minkä takia mä en ole kauheasti sen perään itkinyt. Mä myöskin hukkasin sen lähdekoodin aikoja sitten jossain kovalevy kaatumisessa, niin mä en ole voinut edes päivittää. Eli uutta versiota ei ole vähän aikaa? Ei ole. 2.0. Se taitaa olla vuodelta 2000 tai 2001, että se on aika vintagea. Millennium kamaa siis. Se voi olla pelottava, siinä voi olla joku päivämäärä, kun se vuosi bugi. Ei sitä enää, koska se on millenniumin jälkeen tehty. Totta. Mulle noin Geocities-sivustot lähinnä edustaa sitä semmoisia kauheita välkky-web-sivuja, missä on hirveät taustakuvat ja hienoa animaatiota ja kyllä, kaikkea mahdollista samassa. Punainen sivu ja sininen teksti. Ja tietenkin ne bannerit sitten myös. Kyllä. Kruunaa sen. En ole koskaan itse ollut tekemisissä muuta kuin kiroilut, kun olen joutunut käymään. Siitä saa kyllä päänsärkyä joskus. Täytyypä itse asiassa nyt mennä katsomaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Nyt onko kiinnostava. Mennään eteenpäin ja Facebook-aiheeseen pitkästä aikaa puhutaan Facebookista. Facebook-äänestys, käyttäjäehdoista olikin pettymys. 600 000 käyttäjää äänesti 200 miljoonasta. Äänestystulos olisi ollut sitova 30% äänestysprosentilla. Mä en tiedä, nyt siellä oli joku äänestys. Tehän se ongelma oli. Ei ollut äänestysoikeudesta ei kauheena kyllä ilmoiteltu. Hei, missä on ne laput? No itse asiassa kyllä mä, silloin kun sitä hälyttiin sitä asiasta, että kun ne muutti niitä, niin kyllähän sitä oli silloin puhe, mutta kävitkö äänestämässä? No en. Vähän epä ollut kiinnosta. Mutta yllättäen tuossa etin ihan niinku statistiikkaa, niin siis niinku tuosta 200 miljoonasta niin kuitenkin Facebookin mukaan 100 miljoonaa käy päivittäin siellä. Eli sinällä olisi ihan ollut mielenkiintoinen, että olisi niinku No, mutta kun miettii sitä, että eikös eurovaaliäänestysprosentti viimeksi ole ollut jotain tosi alhaista, jotain 40 tai jotain semmoista. Niin, niin siitä kuitenkin tulee äänestyslipuke kotiin. Niin tuolla pitää kuitenkin niinku huomata tuo äänestys. No ehkä joo, vähän ehkä. Mulla ei ainakaan ollut. Eri tason toimintaa, mutta tuota. No ei, on toki. Mutta toi oli ehkä noin hauskinta, jos ne oikeasti luuli, että niinku 30% ihmisistä jaksaa niin, tai sitten ne on vaan ajatellut, että 30% on varmaan riittävä iso prosentti, että ei tarvitse tehdä vaikuttaa, siis siitä ei tarvitse välittää. Mutta ehkä tässä niinku mielenkiintoisinta tässä nyt se, että toi ensimmäinen, minkä niinku muistan, missä annettu joku niinku prosenttiraja ja sitten niinku sanottu, että jos tämä ylittyy, niin sitten tämä on sitova. Eli tämä nyt vähän niinku ehkä jää siihen, että okei, no pannaan joku 30%, niin sitten voidaan niinku leikkiä tosi avointa, että niinku te saatte päättää, mutta sitten luotetaan siihen, että ei ne kuitenkaan jaksa niin paljon äänestää, että se siihen joutuisi sitoutumaan, mutta pitäisikö enemmän tähän palveluissa noin? No mun mielestä varsinkin silloin, kun puhutaan yhteisöpalvelusta, niin minkä takia yhteisö ei saisi päättää siitä kyseisestä yhteisön ehdoista esimerkiksi. Mielenkiintoinen pointti. Niin. Sehän kuitenkin tietysti on jonkun muun palvelu, minkä takia muiden pitäisi sitten päästä sitten taas päättämään sen. Mutta tietysti käyttäjätähän voi aina äänestää omilla jaloillaan loppujen lopuksi. No niin, mä meinasinkin sanoa sitä, että mä luulen, että ne, joita oikeasti kiinnostaa kovinkin kriittisesti käyttäjäehdot, niin ne on lähtenyt jo pitkän aikaa sitten kävelemään sieltä koko palvelusta, niin kuin esimerkiksi minä. Se kyllä oli huomattavaa, että Buzz Out Loudissa ne myöskin ihmetteli, että ai täällä on ollut tämmöinenkin, että tätäpä on informoitu hyvin, ja ne on sentään ammattiteknologiajournalisteja, joiden vähän niin kuin duuni on pysyä perällä kaikessa tuossa mahdollisessa, että siinä on semmoinenkin salaliittoteoria voidaan kehitellä, että onko sitä tahallaan vähän niin kuin piiloteltu sitä, että ei saataisi sitä 30%, koska jos on ilmoitettu, että jos 30% ylittyy, niin sitten se on heille sitova se äänestystulos, ja sitten niiden olisi pitänyt ottaa käyttöön ehkä vähän vähemmänkin mieluisa tulos, niin nyt kun voidaan sanoa, että no ei siellä kuitenkaan ollut niin paljon niitä äänestäjiä, niin sitten voidaan tehdä niin kuin mutta siinä vaan, että Facebookin tapauksessa niitä ei ole tarvinnut sitä edes piilotella, koska se käyttöliittymä on niin sekava, ettei sitä löytäisi kuitenkaan. No hei, varmaan se on siellä näkynyt. Tuota varten oli perustettu Facebook-ryhmä. Duh! Kuinka monta niitä oli? Ja Facebookin etusivulla kuulemma oli tiedotte siitä, ja siis kuinka moni, koska suurin osa varmaan on kirjautuneena koko ajan sisään, niin kuinka moni on edes siis nähnyt Facebookin? Siis oikeasti ne laittaa tiedotteen siinä vaiheessa, tai siihen, missä kirjaudutaan sisään. Kukaan kirjaudu sisään. Kaikkiaan on jo sisällä. Idiootteja. Pitäisikö ne mainostaa sille? Kyllä. Facebookin omat puolueet. Yeah. Itse asiassa Wikipedia siis on musta semmoinen ihan hieno, missä eikö sillä, mistä sillä äänestivät tästä? Koski-Suomestahan äänesti. Joo. No siellä oli jo kova äänesti. Niin, tavallaan se siellä on musta ihan hauska, että tavallaan se tämmöisen mini-äänestyksiä, jossa saa äänioikeutettuja ja ovat ne, jotka ovat tehneet tarpeeksi töitä Facebookin eteen. Niin. Siellä nyt muuten mainostetaan jotain äänestystä ja oikein silleen, se on jokaisen sivun päällimmäisenä. Suomenkielisessä Wikipediassa se on siis. Onko Facebook pörssissä? Ei. Aha, okei. Okay. Mä ajattelin vain, että jos se on pörssissä, niin sittenhän toi olisi pitänyt tietenkin varmaan jossain yhtiökokouksessa sopia, mutta. Täällä on siis heti ylimmäisenä on jokaisella sivulla on aika erottuvasti, että osallistu äänestykseen Wikimedian hankkeiden tulevista tekijänoikeusehdoista. Äänestä nyt, sit kun painaa sitä äänestä nyt, niin sit sieltä tulee tiedosto, ei sinulla ole oikeutta äänestää täällä. Hei, missä tommonen, mulla ei näy missään, eikö niin, pitääkö olla kirjautunen? Joo, varmaan pitää olla kirjautunen. Siis. No sekin vielä. Katsotaanpa. Joo, koska mulla on sama juttu, että ei minulla täällä näy mitään. Mutta sorry, you are not in the predetermined list of users authorized to vote in this election. Ja siis toi musta on käsittämätöntä, että jos se on niin rajattu toi äänestys, niin minkä helkkarin takia sitä mainostetaan joka sivulla niin, että siis jotain... Se kirjautuneille. Siis niin, mutta jos vaan pieni osa kirjautuneista ylipäänsä saa äänestää, niin mitä... Se on vähän niin kuin vinkki vinkki, on ahkerampi. Niin, vinkki, teet täysin merkitsemättömiä editointeja sivuille niin, että saat editti-numerossa isommaksi, että pääset äänestämään. Mun mielestä se on erittäin, niin kuin Wikipedian, ylipäänsä siis foorumeilla niin kuin se postausten määrä ja Wikipediassa editointien määrä, se on niin merkitsemätön, mitään tarkoittamaton luku, että mä en ymmärrä, minkä takia niistä aina tehdään niin iso numero. Sepä se, mä oon editoinut yhtä artikkelia. Siis, mä olen... Mutta kyllä se niin esimerkiksi tuossa niin Koski-Suomi-äänestyksessä, niin siis siinä esimerkiksi, sitten siinä olisi kaikki mennyt niin kuin, äänestämään niin kuin vaikka semmoista, jotka niin kuin, ei varsinaisesti niin Wikipediaa muokkaa, mutta niin kuin, olisi voinut vaikka masinoida podcastissa, että menkää näin. Joo, siis siinä mielessä mä oon ihan tollaisissa asioissa mä oonkin sitä mieltä, että kun tehdään tavallaan editoraalisia ratkaisuja, niin siinä se onkin mun mielestä loogista, mutta lähinnä mulla on siis tässä, eikä mua häiritse tässäkään, että okei, äänestäkää tekijänoikeusehdoista keskenään, ihan sama, mutta älkää sitten juman kautta häiritkö mua sillä koko ajan, jos mä en edes pysty osallistumaan lokkaa siihen. Lokkaa itses pihalle. En mä halua lukata itteni pihalle, kun mä aina silloin tällöin teen muokkauksia, mutta siis se, että mä oon varmaan tehnyt yhteensä, olisikohan mulla 5 edit-merkintää tuolla Wikipediassa, ja ne kaikki 5 on niin kuin uusia artikkeleja, joiden kirjoittamiseen ja luomiseen mä oon käyttänyt päiväkausia, niin onko se samanarvoinen kuin 5, jotka on laittanut pilkun johonkin artikkelin alkuun. Kyllä. En mä tiedä. Who cares? Pidätä peintoa. Joo, ei sillä sinänsä mitään väliä. Ei. Wikipedia on loistava juttu ja joskus vaan tuntuu, että sielläkin joillain ehkä nousee keltainen neste joskus päähän. Joo, ja siis mä en puhunutkaan nyt noista jutuista enää niin kuin Wikipedialle, vaan noin niin kuin yleisesti, että sekin kun keskustelupalstoilla usein lasketaan, että kenellä nyt on isoin se postimäärä, niin hän on varmaan asiantuntija ja tietävä juttu, ja se ei oikeasti kerro mitään, koska ne saattaa olla sellaisia, hei, joo, eka vastaus tyyppisiä ne viestit, niin se ei kerro vielä mitään. Ei, se pitää paikkaansa. Mennään eteenpäin ja keskustellaan tästä aiheesta taas. Pirate Bayn tuomari onkin sitten jäävi käsittelemään tapausta. Tai oli se ollut. Tai oli. Mitä se sanotaan? Tapausta käsitellyt tuomari Thomas Nordström on jäsenenä muun muassa Ruotsin tekijänoikeusyhdistyksessä, mikä saattaa tehdä hänestä jäävin käsittelemään tapausta. Nordström ei itse koe olevansa jääviin. No, ylläri pylläri. Mutta monet ruotsalaislehtien haastattelemat asiantuntijat ovat asiasta kuitenkin toista mieltä. Sehän on ihan päivän selvää, että se on jäävi. Jäävi. Niin kuin... Ja mun mielestä se on päivän selvää, että se itse sanoi, että ei ole, koska sitten olisi kysynyt, että miksi et sä sitten jäävänyt itse. Niin, ja se on niin kuin tietoisku. Se ei ole sen kyseisen henkilön päätettävissä. Jos on jäävi, niin sä et saa itse päättää, oletko sitä itse, jäävi vai ootko jäävi. No itse asiassa on. Fuck. Niin. Sorry. Ei mun olisi tässä pitänyt olla. No, en huomannut itse. Joo, mutta... Niin. Mä olisin tietenkin outo, että toi ei tullut aikaisemmin esille. Mä oon aika varma, että se on ihan harkittua, miksi se ei ole tullut aikaisemmin esille. Mä luulen, että puolustus on niin kuin tanssinut ripaaskaa, kun ne huomannut, että kukaan ei ole vielä huomannut, että voidaan säästellä tämä sinne tuomioon. Niin, siis syyttäjälle se sopii oikein mukavasti. Sehän on se joku näiden tekijänoikeusjärjestöjen edustaja oli kommentoinut jollekin lehdelle, että tämä tuomio on kirjoitettu niin, että se kestää kaikissa oikeusasteissa 6 minuuttia sen jälkeen, kun se oli julkaistu. Eli se on lukenut aika rivakasti mukamassa tämän ison päätöksen, että sillä on ilmeisesti ollut pääsy siihen jo ennakkoon tai jopa ollut mukana kirjoittamassa sitä päätöstä. Mutta siis puolustuksen kannalta, totta kai ne jättää sen omaksi tiedokseen siihen loppuun asti, koska jos tulee tämä ratkaisu niin kuin nyt tuli, eli ne saa ne todetaan syyllisiksi, niin ne voi tässä vaiheessa vetää sen kortin esiin, että hei, täällä oli jäävi tuomari, ja ne saa sen oikeudenkäynnin uudestaan. Eli tavallaan ne saa kokonaan ylimääräisen kierroksen tota prosessia, koska muuten ne siirtyisi seuraavaksi hoviin ja sitten korkeampaan oikeuteen. Nyt ne saa toisen kierroksen vielä käräjäoikeudessa, ennen kuin ne joutuu siirtymään ylemmille oikeusasteille, joten totta kai ne haluaa pitää sen tietonaan siihen asti, kunnes ne voi parhaiten pelata sillä aikaa, sillä tiedolla. Kyllä. Onko tästä jotain faktaa, että missä välissä selviää, että pitääkö tämä sillä tavalla kutinsa, että uutta oikeudenkäyntiä lähdetään virittelemään jälleen kerran? Siitä en ole kuullut. Ei siellä. Pähkäl. Mutta mä siis täytyy sanoa, että sinänsä mähän puhuin tuosta jo silloin, että mun mielestä se oli jotenkin niin, ne tuomiot oli niin kovia ja jotenkin suorastaan syyttäjä oli niin huono, niin miten tästä niin, voi olla tuomio, mutta nyt niin, se selvisi. Nyt se selvisi, että mä en ole yhtään yllättynyt tästä. Ja täytyy sanoa, että siis jos sitä ei tule uudelleen käsittelyä, vaan sanotaan, että ei tämä ole ihan tällä selvä ja mennäänpä hoviin tästä suoraan, niin se on niin iso. Juha muuttaa pois Ruotsista protestista. Niin. Me puhujaan, kun mä reagoin sille, että Juha muuttaa pois Ruotsista. Ehdottomasti. Mutta se olisi niin iso niin kuin tahra koko Ruotsin oikeuslaitokselle, että varsinkin kun se on näin profiilikas se tapaus, tässä on puhuttu ympäri maailmaa, ja koska Pohjoismaat etenkin ottaa tiettyä ylpeyttä siitä, että me ollaan kaikkein vähiten korruptoituneimpia maita koko maailmassa, niin nyt on pakko, niin kuin, pakkohan se on pistää uusiksi, tai se maine menee niin kuin ihan ikkunasta ulos saman tien. Että kyseessä ei ole enää pelkästään niin kuin yhdestä oikeusjutusta, vaan oikeasti niin kuin imagosta koko maailman silmissä. Fakta. Ellei sitten parin elokuvan kopiointi ole niin tärkeä asia, että kyllä tota noin, niiden takia kannattaa tuhota koko kansainvälinen uskottavuutensa. Eihän sitä tiedä. Jos hän on sitä mieltä, niin ok. Mistäs niistä ruotsalaisista tietää? YK menee ja avaa digitaalisen kirjaston. YK on megalomaanisen The World Digital Library-projektin tarkoitus on levittää koko maailman tietoutta vapaaseen jakeluun. Kirjastossa on näin aluksi materiaalia 7 eri kielellä ja sisältää monia kulttuurihistoriallisesti tärkeimpiä tekstejä. Jee. Yeah. Mäkin menisin sanoa, bravo. Ei, onhan se pirun hieno projekti. Mä en ole ehtinyt siellä vielä kauheasti tutustumaan, mutta siellä on esimerkiksi maailman ensimmäinen romaani on siellä. Ja mitäs nämä 7 kieltä? Just menin kysyä, että onko siellä Suomi mukana. Ei ole Suomen mukana. Voin, mitä voi olla 7 kieltä, niin siinä Suomessa? Siellä on kieli, jota en tunnistaa, sitä englis, espanja, ranska, Portugali, Venäjä ja tuo on varmaan Japani tuo. Sitten on tuommoinen joku, onko tuo arabia? Niitä outoja kirjaimia. Jotakin hebreä. niin. Mm-hmm. Johan tämä ihan. Tämä on semmoinen, että tuntuu, että tästä pitäisi vaahdota kauheasti ja nostaa esiin ja pistää framille, mutta sitten kun pitäisi sanoa, niin tulee semmoinen, että jaa, että no, okay. No. Mitäs tästä nyt sitten piti sanoa. Niin siis, tämä nyt on siis hieno juttu tämmöisiä, niin kuin, tämmöinen se maailman pitää ollakin. Tässä on itse asiassa, kun menee tähän etusivulle, niin tässä näkyy tämmöinen niin kuin kartta, jossa näkyy silleen Pohjois-Etelä, Amerikka, Eurooppa, tai niin kuin nämä osastot on sitten niin kuin Eurooppa, sitten Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, Afrikka, Keski- ja Etelä-Aasia, Itä-Aasia, Kaakkois-Aasia, sitten Oseania ja toi Tyynemeren alue. Ja sitten tässä on tämmöinen aikajana tässä alalla. Tästä pystyy niin rajailemaan sille hauskasti tämmöisillä systeemeillä tämä aikajana, ja sitten toi muuttuu toi kartan tilanne, että mitä kaikkea materiaalia löytyy niin kuin sieltä alueelta, siltä ajalta. Okei, eli siis käyttöliittymä on kuitenkin mielenkiintoinen. Tällä löytyy... Mä luulen, että tämä näyttää siis tämmöiseltä, että sitten kun tänne tulee niinku yhtään enemmän matskua, niin sitä on niinku tosi vaikea käyttää, mutta siis... joo, ihan hienoa, että tämmöisiä tekevät vielä, julkaisikaa joku hieno API tähän näin, niin sitten tavallaan... Kun aina kun on ihan jumalattomasti dataa, niin se menee siihen, että sitä ei pysty enää mitenkään seulomaan. Niin sitten jos tämä vapautetaan sitten, niin kun, että jokainen järjestö tai maa tai yliopisto tai yksityinen kansalainen, niin voisi tehdä sitten semmoisen oman filtteröintityökalun ja käsittelytyökalun tähän, niin sitten tämä olisi hieno. Mä tutkailen tässä samalla tämmöistä karttaa, moderni Aasia vuodelta 1796, ja tätä pystyy näköjään zoomailemaan ihan kiitettävästi. Täällä on Australia muun muassa nimeltään Uusi Hollanti. Okei. Mulla ei koko saitti edes aukea, mutta ehkä sieltä pikkuhiljaa. Se johtuu siitä, kun mä katselen tätä. Siellä on jo kaksi käyttäjää, joita käytettiin. Mutta se löytyy www.kaksosvdl.org. Täällä on semmoinen maa kuin Hindostan. Ei se on, Hindostan on näköjään Intia. Okei. Okay. Mm. Mutta onko tämä sitten hyvä asia? Ehdotus, että TV-lupamaksu kaikille pakolliseksi mediamaksuksi. Ja hinta olisi 175 euroa vuosi per kotitalous. Minusta tämä on äärettömän hieno liikkuminen. Liikku tai tämmöinen siirto, koska mun mielestä... Liikku. Siis vähän niin kuin me vanhat Shakin pelaajat. Nyt tuli hyvä liikku. Niin, niin koska ei niin kuin mielestäni TV-lupamaksussa niin kuin ei ole, eihän se niin kuin perusideana ole se, että katsoako joku yksilö televisiota vai ei. Mä siis se, kun nämä kaupalliset mediatalot kritisoivat, että tämä on niin kuin ylemaksu. Niin, no niinhän se TV-lupamaksukin oli niin kuin ylemaksu, että siis sen... Maksun ideahan on se, että niinku Yle pysyy pystyssä, että meillä on tämmöinen instanssi, joka tuottaa kaupallisesti ja mahdollisimman poliittisesti riippumatonta sisältöä ja tasapuolisesti kaikille riippumatta siitä, että onko sillä sisällöllä kaupallista potentiaalia. Niin tavallaan se, että se, kun ihmiset tuijottaa sitä, että onko jollakin TV ja sitten pitääkö maksaa, niin musta sehän nyt oli ihan aikansa elänyt systeemi, koska ennenhän se joskus päti, kun... Oli TV ja radiota ja sitten katsottiin, että okei, ne joilla on TV, niin ne saa selvästi parempaa palvelua ja jaetaanpa sitten näin. Mutta kun nyt nykyisin, niin tavallaan se samaan sisällön saat vaikka kengällä, jos haluat suunnilleen. Niin että niin se, että onko jollakin TV, niin se on täysin niin kuin, ei mitenkään relevanttia nyt tämän palvelun tavoittamisen suhteen. Minulla on voimakasta sanottavaa. Kerro. Toisaalta mä olen ihan samaa mieltä Erkan kanssa, että munkin mielestä TV-lupamaksu on sinänsä ollut hieman hassu konsepti, koska sillä rahoitetaan koko Ylen toimintaa, ei pelkästään Ylen television toimintaa. Mutta mulla on kaksi hyvin negatiivista puolta tässä on. Ensinnäkin on se, että jos tämä on kaikille pakollinen, niin siinä ei ole mitään järkeä toteuttaa sitä erillisenä maksuna, joka kenties vielä sitten ehkä tarvii maksaa per niin kuin vuosi kerrallaan, koska 175 euroa yhtäkkiä on köyhimmille perheille, se on aika helvetillinen paukku, niin kuin vaikka kuinka ajattelisi vähemmän kuin se aikaisempi maksu. No mut silti jos vaikka sen ajattelisi kuinka, että no se tekee sitten mitä se nyt tekee parikymppiä kuussa, kyllähän kaikilla nyt on varaa 20 kuussa. Kyllä voi hyvinkin olla, mutta se 175 euron kertamaksua on hieman hankala löytyä, niin sen takia mä en ymmärrä, että minkä takia tätä ei toteuteta esimerkiksi samalla tavalla kuin kirkollisveroa, että siitä, se on vaan osa verotusta, joka toteutetaan ihan samalla tavalla kuin kaikki muukin verotus. Siinä mielessä mäkään en ole ihan sitä mieltä. Joskus mä oon puhunutkin siitä, että Yle pitäisi rahoittaa vaan verovaroista. Siinä on se ongelma, että sitten se on se helpoin paikka leikata sitä menoerää koko ajan. Että sen täytyy olla, mä oon siitä ihan samaa mieltä, että sen täytyy olla erillinen tuosta niin kuin yleisverotuksesta, mutta miksei voi olla sitten samalla tavalla kuin esimerkiksi kirkollisvero, että se on nimenomaan se on prosenttiosuus muun verotuksen joukossa. Minkä takia sitten täytyy tehdä erillinen kertamaksu, joka aiheuttaa hirveän määrän päävaimoa vaan ihmisille, joiden täytyy se tosiaan se 175 euroa vuodessa kehittää, ja sitten se myöskin aiheuttaa hirvittävän määrän ylimääräistä byrokratiaa. Niin kuin nyt on ihan sama byrokratiahan se on kuin nyt TV-lupamaksu, mä oon ihan samaa mieltä, mutta jos se olisi osa verotusta, niin sehän vähennisi vielä enemmän. Joo, mä oon samaa mieltä, että toi pitäisi olla semmoinen progressiivinen ja niin kuin semmoisena omana korvamerkittynä, että mun mielestä minä pidän tärkeänä sitä, että se ei mene normaaliin budjettiriiheen silleen, että siellä sitten Ylen toiminta on, että mikä nyt, minkälainen hallitus ja minkälainen eduskunta sattuu milloinkin olemaan, niin se ei olisi niin kuin ihan suoraan riippuvainen. En tiedä, kuinka niin kuin todellinen se, nyt se riski on, että joku poliittinen ryhmä rupesi sitten niin kuin painostamaan Yle, ja aika epätodennäköinen, mutta mä tykkään siitä, että se on ihan... Mutta on se ihan muistaakseni... Että mä tykkään, että siinä ei ole niin kuin edes sitä, niin kuin, että se minimoidaan se, edes se, niin kuin se asetelma mahdollisuus. Ja se mut on kuulemma tutkittua tietoa myös se, että budjettirahoitteiset sissä maissa niin rahoitus on pienempi. Joo, niin on. Joo. Se onkin iso ongelma justiinsa siinä, että siinä mielessä olemme Erkan kanssa ihan samaa mieltä. Harminainen olen tapaus. Samaa mieltä. Minä olen oikeastaan täysin samaa mieltä tuosta, että ainut mikä minua tuossa myös on niin kuin ongelmallinen on just niin kuin opiskelijoiden asema ja köyhien talouksien asema, mutta ilmeisesti tuossa kun näyttää olevan tuossa meidän olemattomassa listassa, että kotona kirjoilla olevien ei tarvitse maksaa, niin sillä tavalla opiskelijat pääsee pälkähästä. Mutta joo, mut esimerkiksi tällä hetkellä, jos mulle kolahtaisi yhtäkkiä ylimääräinen 175 euron lasku postiluukussa, niin mulla ei yksinkertaisesti ole rahaa. Ja mikä on sitten seuraus siitä, että jos sitä ei pysty maksamaan, niin se on niin kuin, sä et saa käyttää mediaa. Ei, se menee ulosottoon. Tämä idea ei ole se, että niin kuin se, mikä se, niin kuin se vanhan maksun ongelma oli se, että jos maksat, niin saat käyttää. Niinhän se niin kuin tavallaan niin kuin se maksulogiikka niin kuin haettiin. Siis se niin kuin tavallaan semmoinen, että niin kuin se asiakassuhteen perustelu. Mutta tavallaan kun sehän ei ole se pohjaidea, vaan se pohjaidea on, että kaikki maksaa, jotta tämmöinen instanssi toimii. Se, että jos et maksa, niin tavallaan se, että se kielto ei ole se, että sinä et saa käyttää, vaan sanoisit, että se menee periaatteessa ulosottoon. Kyllä kai ton saa pilkottua aika pieniä osia, että en tiedä, mä en näe mitään järkeä siinä, että minkä takia se sitten hoidetaan niin kuin erillisenä. Minkä takia se ei voi, jos niinkin valtiosta erillään oleva asia kuin kirkko on saatu niin kuin osaksi sitä systeemiä, niin minkä takia tätä ei mukaan olisi voinut saada, että se olisi huomattavasti järkevämpi. Se myöskin, mä luulen, että se myöskin niin kuin yleistä mielipidettä huomattavasti enemmän kääntäisi sen puolelle, koska tavallaan se ei aiheuta mitään ylimääräistä hässäkkää ja vaivaa. Mä luulen, että esimerkiksi jenkit on sen takia hirvittävän verokielteisiä, koska niillähän se on ihan hirvittävä show, se, niin kuin se verorumpan meno. Joka kertoo, jos niillä olisi samanlainen systeemi kuin meillä, että se vaan niin kuin lähtee tililtä automaattisesti se prosenttiosuus, niin mä luulen, että se olisi niille ihan sama. Se olisi asia selvä. Et mä en ymmärrä, miksi tämä halutaan tehdä vaikeaksi ihmisille. Ja sitten ihan yleinen mä en tiedä, siinä selvityksessä oli aika nivaska, minkä tuolta lataili. Mä en ole vielä päässyt siihen asti. En ole läpi asti sitä nyt vielä päässyt. Että mä en tiedä, onko sillä tarkasteltu sitä, millä asteella sitä niin kuin verotusmahdollisuutta tai verohon siirtämistä. Niin että kun sinä jotenkin on tulkinnut, mitä niin kuin kommentteja on, että siinä olisi jotakin tämmöistä tosi ongelmallista siinä siirtämisessä. Ja mä en tiedä, että pystyisikö sen tekemään jopa silleen, että niin kuin jos ensin siirrytään tämmöiseen ja sitten siirrytään siihen myöhemmistä siihen korvamerkittyyn veroon, että onko sekin sitten mahdollista. Mutta keltämättä se paljon helpompaa se olisi siellä, kun se siellä menisi. Mutta. Kaksi pointtia vielä. Ensinnäkin mä unohdin sen ensimmäisen, jota meidän suoraan toiseen. toiseen siis, tässä on istunut pöydällinen, todella kova palkattuja konsultteja vuosikausia tätä miettimässä. Jos olisi niiden palkka vähennetty, niin mä luulen, että Yleisradion rahoitus olisi 2 vuodeksi, sillä on varmaan pulkassa jo. Jos sille ihan tästä mutta tavallaan tässä on myös siis semmoinen niin siis ongelma, että kun osaa elähtää, niin tavallaan siis se, että niin hirveän iso määrä ihmisiä on aikaisemmin jättänyt heille kuuluvan maksun maksamatta. Että tavallaan se, okei, nyt kun kaikki saadaan maksamaan, niin sitten se summa tipahtaa. Ja okei, no sitten puhutaan, että no pitäisi köyhät ja mitenkäs opiskelijat ja niin edespäin. Niin tavallaan niin se, siis se on niin tosi hankala liikku siinä, että tavallaan se ennen se tilanne oli kestämätön, koska niin kuin ne, jos on läissä säädetty, että niin kuin näin maksetaan, niin siis tavallaan niin kuin oli hirveän määrä lain rikkojia. Ja jos nyt se saadaan se tilanne korjattua, niin tavallaan se musta jotenkin tosi jännä, koska niin kuin tavallaan siinä mielessä niin kuin sympatia heruu, mutta niin kuin sympatia ei heruu, koska tavallaan nyt niin kuin korjataan sellainen tilanne, että niin kuin, mikä ennen oli niin kuin ongelmallinen, että paljon ihmisiä, jotka ei suorittanut velvollisuutta. Tästä täytyy myöskin muistaa se, että siis tämä on vasta ehdotus, ei millään tasolla varma, ja tämänhetkinen viestintäministerimme on käsittääkseni sanonut aika suoraan, että hän ei kannata tätä mallia, vaan haluaa säilyttää TV-lupamaksun maksujärjestelmän entisellään. Että toisaalta kai toi työryhmä oli ollut täysin yksimielinen, ja siinä oli ollut edustusta kaikista, tai vähän kaikista puolueista. Joo, se, mutta toisaalta sitten se kanssa, mikä siinä kritiikissä näin. Se oli jännä, että niin kuin nämä niin tämmöiset sähköisen median talot, niin ei mitään kauhean isoa meteliä. Että isoimmat lähtäjät on ollut niin kuin nämä printtimedian puoli, mikä on ja niidenkin hassua. Kritiikki on ihan hassua. Joo, no osalla joo on, osalla on joo, mutta mutta siis se, ei Yle ei saa mennä internettiin, niin vähän semmoista. Joo, ja sitten johonkin tartutaan johonkin niihin mainostauluihin, mikä minusta on vähän epäolennaista, mutta sehän ilmeisesti on EU:n käsittelyssä sekin puoli. Että saako niissä mainostauluissa niin näyttää Ylen sisältöä. Yle on sitä mieltä, että kunhan heille ei aiheudu kuluja eikä vaiva, niin sen kun. Mutta mikähän se oli, mikä nyt jäi pyörimään kielen päälle. Ja niin, tässä niin kuin työryhmässähän tässä oli aika paljon siis Ylen niin kuin entisiä yleläisiä. Et siinä mielessä niin sitä yksi ihan aiheellinen kritiikki, että tässä ilmeisesti ei ole kauheana niin kuin, kyseenalaistettu sitä, että niin kuin, että voitaisiko niin kuin tätä sitä, että niinku tarvitseeko Ylen olla semmoinen kuin nyt, että niinku tavallaan nyt niinku tuetaan Ylen kehitystä etenkin verkkosuuntaan ja niin edelleen, että niinku tavallaan halutaan turvata rahoitus, mikä on niinku musta ihan fiksua ja hyvä, koska nyt jos kaikki maksaa ton, kaikki kansa maksaa ton maksun, niin tavallaan sitten voidaan päästä siihen, että sitten perustelusti se matsku, mitä Yle omistaa, niin kuuluu sitten suomalaisille ja voidaan sitten vähän niinku vaatia myös, että se sisältö saadaan sitten kansalaisten käyttöön. Mutta tuossa ei ilmeisesti kauheana siihen puututtu, että pitäisikö Ylen toimintaa supistaa. Tai tavallaan, että onko sillä semmoista toimintaa, mikä vie rahaa ja voitaisiko se leikata pois. Että onko kanavia liikaa tai niin edelleen, niin edelleen. Eikö Yle ollut jo kauhealla kuurilla tässä viimeiset vuodet? On ollut, mutta tavallaan tässä ilmeisesti ei niin kuin kyseenalaistettu sitä, että kun jos Yle tarvitsee sen pikkusen päälle 400 miljoonaa, 450 miljoonaa vuodessa niin kuin tällä kerättäisiin. Tässähän myös niin kuin yli 400 tonnin liikevaihdolla pyörivät yritykset, niin joutuu maksamaan kolminkertaisena tämän, pienemmät ilmeisesti lainkaan. Ja seurakunnat ja kunnat ja valtio ilmeisesti vapautettu. Niin unohin jo. No joo. Vielä viimeinen pointti multa. Itse asiassa toi oli, ja tohon voisi palata myöhemminkin, ei ehkä tässä enää siitä, mutta toi on ihan mielenkiintoinen toi pointti siinä, että jos kaikki suomalaiset on maksanut siitä sisällöstä, niin sittenhän se pitää vaikuttaa siihen sen ainakin niin kuin ensituotetun sisällön lisensiointiin, että esimerkiksi Jenkeissähän on se, että kaikki verorahoilla tuotettu sisältö on tekijänoikeusvapaata, ja mun mielestä se olisi, sen pitää vaikuttaa siinä vaiheessa sitten Ylenkin lisensiointipolitiikkaan, mutta se mikä mulla oli vielä liittyen niin kuin tuohon esimerkiksi itseni, eli kaikkein köyhimmän kansanosan tapaukseen, niin ainakin televisiolupamaksu on hyväksyttävä peruste hakea toimeentulotukea, että tota noin, se ei ole kuitenkaan niin kuin sellainen, että jos nyt on rahat loppu, niin ei sen takia tarvitse putkaan mennä ainakaan tähän liittyen. Muuten tuossa, jos toi nyt menisi tolle, että kotona kirjoilla olevat ei joudu maksamaan sitä, eli opiskelijoita nyt lähinnä toi koskee, niin sehän on silloin myös tämmöinen aluepoliittinen päätös, koska silloin varmaankin joo, enenemässä määrin opiskelijoiden veromarkat menee niiden kotikuntaan, eikä sille paikkaan, missä vaikkakin nyt mistään isoista veromarkoista ei välttämättä ole kyse, mutta siis itse asiassa tällä hetkellä niin kuin pienemmät kunnat maksaa niin kuin jopa joillekin opiskelijoille, että ne pysyy opinnoissa. Niin joo, se on ihan totta. Joku esimerkiksi Sotkamo. Minäkin olin kyllä aika monta vuotta olin kotikuntani kirjoilla, kun olin opiskelemassa. Mutta joo, mä itse vaihdoin pois, koska pidin hyvin todennäköisenä, että en palaa, niin jos semmoinen epäilyksen häiväkin olisi ollut, niin ehkä olisin saattanut pysyäkin kirjoilla, mutta se ehkä Kainuun alueella niin sitten Sotkamossa sen jopa niin kuin huomaa, että niin kuin niiden muuttotappio on tilastossa paljon pienempi, en tiedä kuinka paljon vaikuttaa tämä, että maksetaan, että pysyvät. Mutta kielimättä toi voi jopa jonkun verran niin kuin vaikuttaa siihen, että paljonko opiskelijat siirtää omia kirjojaan pois. Mutta toisaalta siis sitten niin, siis todella monelle niin niin kuin vanhemmille, niin ei toi, mitkä nyt aika monilla taitaa niin kuin opiskelijoilla vanhemmat maksaakin ton, niin toi nyt ei ole mikään maailman suurin summa kuitenkaan, että sanoo porvari, jolla on rikkaat vanhemmat. Kyllä pappa betalar. Kyllä, kaikilla ei ole niitä miljonäärivanhempia, kannattaa muistaa se. Ei ole, mutta joillakin ei ole vanhempia ollenkaan. Mennään eteenpäin, herra Jessasen. Mä arvasin, että tästä aiheesta keskustellaan paljon, ja keskustelu jatkukoon myös netin puolella. Antakaa palautteen kaikua ja vastatkaa tämä viikon gallupi, joka käsittelee itse asiassa tätä samaa aihetta. Siitä oli viikko sitten, vai milloin se oli sen Yle mahdollistaa strategiakeskustelu tuolla isolla pajalla. Niin siellähän just näistä näistä aika paljon just sitä niin kuin Yle haki palautetta siinä keskustelutilaisuudessa siitä, että millä tavalla niin kuin näitä, mitä pitäisi tehdä, että tavallaan niin kuin materiaalijako ja muu niin kuin vastaisi enemmän kansalaisten niin kuin tarpeita ja millä tavalla niin kuin sitä sisältöä voisi vapauttaa. Ja ilmeisesti Yle tekee sitä työtä, että ne niin kuin pyrkii löytämään selkeytyksiä näihin tekijäoikeuskysymyksiin siihen, että niin kuin esimerkiksi se, että jossakin päästä siihen, että niin kuin netistä saisit kaikki, mikä on Ylen omista, niin se olisi vapaassa käytössä. Että se on tietysti myydään Jungner liimatehtaalle, sillä tavalla saadaan ei nyt edistettyä kansalaisten etua. Joo, tappiopulla myös se mielialaa jaetaan tästä eteenpäin. Itseäni jäi vaan mietittämään tuo, että jos kaikki eivät ole tällä hetkellä sitä maksaneet. Mä veikkaan, että sitä on aika vähän, kuinka paljon TV-lupamaksua maksetaan. Nyt kun sen kaikki maksaa, niin siitä annetaan 50 alennusta. Niin paljon siinä eroa. Mutta mennään eteenpäin. Keskustelu jatkukoon. Viikon härveli on röntgenlaser. Henrikki, mistä on kyse? No, laaserista, joka ampuu röntgensäteitä. Tarviiko muuta sanoa? Tämä on tämä perinteinen kysymys, miksi tämä kiinnostaa meitä. No, sen takia, koska se on makeeta. Laaseri, joka ampuu röntgeniä, hei! Mutta siis, no, jos te oikeasti haluatte niin kuin jotain no, niin kuin faktaakin asiasta, niin kyseessä on siis kaikkein aikojen voimakkain keskitetty röntgensäde, joka on ainakaan näin niin kuin ihminen pystynyt tuottamaan, ja sillä pystytään sitten taas tutkimaan asioita tehokkaammin ja pienemmässä mittakaavassa ja muuta. Ja teknologiahan on vain sovellettua tiedettä, joten kaikki, jotka pitää teknologiasta, niin ne sanoisin melkeinpä, että niiden automaattisesti tulee pitää tieteestäkin. Ehdottomasti. Hieno homma. Semmoisia ostelemaan. Seuraavaksi viikon lyhyitä, niitä on 2 kappaletta. Googlen profiilihaku. Se on mun mielestä toi on hyvin hämmentävä tapaus. Eli siis jos sä haet jotakuta henkilöä, niin kuin nimeä, joo, niin sitten sä saat niiden NS Google-profiileja niin kuin ensimmäisenä hakutuloksena. Ja kuka tahansa voi oman profiilinsa tehdä sinne, mutta sitä ei ole kukaan kertonut, että mitä sitten jos niin kuin ei semmoista profiilia ole, jos ei esimerkiksi ole Google-tunnuksia. Maailmassa on taatusti ihmisiäkin, joilla ei ole Google-tunnuksia mihinkään. Tai sitten jos on useampi saman niminen henkilö, niin mitä sitten. Että toi on jotenkin hyvin hämärä juttu ollut niin kuin lähestulkoon kaikille, että no voihan minä kokeilla nuo kehottavat, että hakekaa hakusanalla me, eli me, ja katsokaa mitä tulee, niin no, niin sieltä me auto. Joo, mäkin sen me auto, ja .me domain registration, että mä en tiedä sitten, niin se taisi muuten ollakin, että se on vielä, niin kuin se otetaan käyttöön vaiheittain, että ilmeisesti okay, Suomessa se ei vielä toimi, mutta noin mun mielestä. Sen minä. Musta on jo aika, sinänsä toi on aika hämmentävä tapaus. Mä en ymmärrä, että miksi. Koska Google haluaa tehdä. Koska Googlen mielestä se on vänkää. No varmaan sitten. Ja hauska sen, kun jatkuu uusi 2 miljoonaa konetta sasuttanut botnet on löydetty. Kyllä. Mistä näitä botnetteja taas on? Streamnetistä. Selkeästi. Tämä siis, jos joku miettii, että no nyt ne taas puhuu konfigerista, niin tämä siis ei ole konfiger, vaan tämä on uusi. Toinen. Minusta tämä on tämä Unkarista lähtösi. Tämä on löydetty ihan vasta, ja se on kuulemma etenkin saastuttanut noita valtion omistuksissa olevia koneita niiden myöskin domeenia ja muuta. Okay. Siis mutta myös ihan siis kaikkia. Kyllä. Okay. No 2 miljoonaa kone. No se on pieni summa. Varokaa ja päivittäkää koneitanne aktiivisesti. Näin on saatu puhku pakettiin. Hei, eläpäs vielä. Mulla olisi yksi aihe vielä listan ulkopuolelta. Pelottavia. Apple-aihe nimittäin. Oi! Tässä ei ole Apple-uutisia ollenkaan. Mä päivitin tuon iLifein juurikin 09 version, ja ei nyt ole esimerkiksi iMovie, tai en ole vielä ehtinyt kokeilemaan, mutta iPhotossa, kun siinä on tämä kuvan tunnistus, tämä niin, kasvo, tärjestä tunnistus. Kasvo ominaisuus, niin se oli varsin huvittava. Mä ensin kokeilin tyttäreni kuvilla, kun mullekin alkaa ruveta, taitaa tällä hetkellä olla iPhoton kirjastossa jotain vähän yli 10 000 kuvaa, niin se henkilöiden etsiminen on sieltä tuskallista, mutta että siinä mielessä olin iloinen siitä ominaisuudesta, niin koitin tyttärelle, ja se aika hyvin tunnisti. Okei, vauvakuvissa oli vähän ongelmia, mutta se on ihan ymmärrettävää. Ja okei, se vähän portaittain näyttää menevän, että sitten kun tulee semmoisia kuvia, että on vähän kääntynyt johonkin päin, niin sitten se rupeaa löytämään enemmän niitä sen tyyppisiä kuvia, ja että sitä pitää vähän niin kuin opettaa ja koulia, mutta sitten kun päästiin siihen, että mä yritin itseäni, niin se, mä oon jotenkin sen täysin geneerinen seinä ilmeisesti, jota ei tunnisteta ollenkaan, koska kauhean vähän löytyi mun kuvia. Okei, siellä nyt ei ole hirveästi, mä oon ollut kuvaottajana, että ei niitä nyt sille yhtä paljon ole, mutta tosi huonosti löytyi niitä, ja sitten kun se ehottelee siinä, että no, että olisi tämmöisiä kuvia, että olisiko näin, niin siellä oli muun muassa mun Anoppia, sitten oli vaimon siskoa, ja sitten oli yksi patsas, ja sitten oli joulupukki, ja tämmöisiä. Että eli se tuo tämmöisiä hauskoja fiilisiä. Eli sä näytät kivikasvuiselta naiselta, jolla on parta. valkoinen partasi. Ja tonttuhattu. Mutta tota... Tää. Olitko itse joulupukkina? Kato, jos se on vaan En ollut, että mä, se oli, isäni oli joulupukkina siinä. No, mutta siitähän löytyy geneeristä yhdennäköisyyttä, eikö ne? Joo, kyllä se oli ihan totta, mutta tota, mut se oli vielä ihan kokonaamari, että ei ollut edes kyseessä siis okay. Mikään pelkkä parta. Mutta, ja sitten kun niitä käy yksitellen läpi, niitä, niihin voi sitten laittaa niinku... Tai jos se niin kuin ei ole tunnistanut, siinä näkyy vain sellainen laatikko naaman kohdalla. Ja sitten siinä on, että se ei tunnista. Niin sitten jossain tapauksessa se tota, niin kuin ehdottaa, että olisiko tämä nyt sitten tämä henkilö. Ja sitten jos se on vaikka sellainen kuvasarja, että on niin kuin samantyyppistä kuvaa aika paljon, niin sitten se yleensä ainakin rupeaa ehdottaa aika helposti. Mutta mun kuvien kohdalla niin se ei ikinä rupea ehdottaa sitä. Sun pitää varvaityä säpöön. Mikä se on? Ruotsin säpö. Vittu, että on vaikeaa sanoa, jossa on niinku ääkkösiä. Ääkkösiä ei ääkkösiä. Ää ja O samassa. Siis mä ruotsin niinku salainen poliisi näin, tai suojelupoliisi. Joo. Ei jäisi mihinkään kameroihin, kun yrittää etsiä. Niin, hyvä tämmönen vakoilija. Ja siis jos teet tästä virheilmoituksen, niin sehän niin Apple-vastaus on taatusti on, että et sä oikeasti halua näyttää tuollaiselta ja ne varmaan kehottaa sua kääntymään plastikkirurgin puolelle. Mä haluaisin lähettää Applelle omia kuviani ja sanoa niille, että tehkää semmoinen algoritmi, millä tämä mies on tunnistettu. Eli siis hankalia kasvoja on myös olemassa. Joo, siellä on muutamia muitakin hankalia, mutta kyllä ylivoimaisesti minä olin kaikista hankalin kasvo ilmeisesti. Enkä mä olisi vaihtanut tukan väriä tai mitään semmoista radikaalia tehnyt. Pistäkääs muutkin palautetta, jos olette tätä kyseistä featurea käyttänyt, että löytyykö muita hankalia kasvoja. Ja jos, niin onko teissä sitten jotain yhteistä? Onko olemassa joku määrätty kasvotyyppi, mikä vaan niin kuin, en mä tiedä. Mielenkiintoista. Se näyttikin liian hyvältä ollakseen totta, mutta näköjään siitäkin löytyy bukeja. Onko vielä jollain jotain takia? Siinä muuten siinä palvelussa on hauskaa se, että kun se tosiaan etsii niitä sieltä naamoja niistä kuvista, niin sitten sieltä löytyy, se ehdottelee välillä jotain sellaisia, niin kuin se on jonkun valokuva kehyksen löytänyt jostakin kuvan pöydältä tai jostain sieltä, niin siellä on jotain ihan ihmeellisiä valokuvia, joista ei niin kuin hajuakaan, että kuka toi on. Kun ilmeisesti on, niin kuin, että on ollut jossakin kylässä tai jotain. Niin, niin sitten netissä jossakin niitä kokoelmia, että mistä kaikkialta on löytynyt, niin on just jossakin keksissä tai... Joo, oli, kyllä mäkin huomannut, että oli jossain puussa ja on jossain vaatteissa on tavallista enemmän. Joo, ja sitten ilmeisesti kissojakin se tunnistaa. Muuten varmaan Jeesuksen kuvat löytyy tällä helpommin. Huomattavasti helpommin. Joo, sehän oli tämän se vahvuusalue. Aivan. Tämän kun pystyisi niin kuin yhdistämään näihin sosiaalisiin palveluihin, kuten Facebookiin ja muihin, mihin saa näitä kuvia lärvättyä, niin siinä on hyvä testata, että missä bileissä siippa on oikein liikkunut, kun search on web, ja sitten voit katsoa, missä kaikissa on. Itse asiassa Facebookissa on semmoinen ominaisuus. Poistan äkkiä kuvia sieltä. Kiitoksia kaikille panelistille, että olitte mukana. Äkkiä seuraamaan jää kiekkoa, se tulee sieltä, ja muistakaa, Euroviisut on myös tulossa. Juhalle kiitoksia Ruotsin suuntaan. Hienoa, että olit jälleen paikalla ja ehkä jossain välissä pääsemme jännittämään Suomi-Ruotsin jääkiekko-otteluakin vielä tämän turnauksen. Joo, en tiedä. Voin näin käydä ja ei muuta kuin menkää kinosilmä.wordpress.com osoitteisiin kuuntelemaan mainiota ohjelmaa. Ehdottomasti. Kiitoksia Erkalle, että saavuit jälleen kerran paikalle, tai minä soitin sinulle, vaan miten pääsen nyt taas menikään, mutta kiitos, että olit kuitenkin paikalla. Minä sallin internetin olla tänään pystyssä. Kiitämme siitä. Kiitoksia myös Henrikille. Jälleen kerran paikalla oltiin ja Kubertäänin perillisiä odotellaan. Onko tähän valoa tunnille päässä ilmeisesti on näkymässä? Joo, ja myöskin voisin tässäkin yhteydessä mainostaa, että mä etin tosiaan jengiä. Mä yritän aloittaa samantyyppisen, niin kuin puhujankulmatyyppisen paneeli. Uutiskeskustelun tiedeaiheista, eli enemmän röntgenlasereita ja muuta niin kuin, mikä ei osu ihan tähän ohjelmaan. Ja tosiaan, jos ihmisiä kiinnostaa, niin... Siis kaikkea mahdollista tiedettä. Kaikkea sellaista, mitä minä Erkkaana nauretaan. Niin, siis kemiaa, fysiikkaa, tähtitiedettä. Myöskin varmaan vähän... luonnontieteitä ja varmaan päälle. Mä näin humanistina paheksun suuresti näin tätä sinun asennetta, että vain kovat tieteet ovat tieteet. Kyllä siis... Meitä kuunnella muuallakaan meitä humanistia. Psykologia ja sosiologia on minusta kuuluu ihan samaan sarjaan, että myöskin niitä, jos niitä kaipaa, mutta tosiaan en ole löytänyt vielä ketään kiinnostunutta, joka haluaisi mukaan lähteä, niin rohkeasti vaan ilmoittautumaan. Ja minä aloitan myöskin biisi viikossa podcastin, jossa minä teen biisin joka viikko ja saan nähdä, mitä siitä tapahtuu. Okay. Jos siinä, joku haluaa, minä mainostusta. Jos joku haluaa osallistua tähän, niin mihin kannattaa lähettää yhteistyötä? Podcastin.tv-sivulta löytyy kaikki mahdolliset. Sieltä löytyy tiedot heti etusivulta ennen rekisteröitymistä äänestäkään. Mä kattelin semmoista mikkitsydämiä tuossa noin, tai semmoista niin kuin Sanelin nauria, ja sitten mietin, että pitäisikö olla tekemään jostakin muusta, tai jostakin niin kuin ihan kanssa jotain podcastia. Niin kuin, seuraava uutinen on se, että puhujaan kulma hajoaa ja kaikki lähtee. Lähettäkää ehdotuksia. Niin kuin, itse asiassa sanotaan, että lähettäkää ehdotus, minkälaista podcastia minun pitäisi ruveta pitämään yksikseni tai jonkun kanssa, vaikka yksiksenikin, niin en lupaa toteuttaa, mutta lupaan palkinnon parhaalle ehdotukselle. Jos ehdotus on yksi ainut ja se on ihan paska, niin et saa mitään, mutta yrittäkää edes. Yrittänyt tai muuten mulla on joskus käynyt mielessä, että olisiko meidän, löytyisikö innokkuutta minkäänlaiseen tämmöisen kirjan lainaussysteemi, älä nyt. Se on laitonta. Tämmöisen kirjakeskustelun podcastiin. Minä ainakin voisin olla hyvin kiinnostunut semmoisesta, mutta Podpuhe sai, ensimmäinen palaute, mitä Podpuhe sai, niin oli se, että onpa iloista, että tulee podcasteja, joissa Henrik ei ole mukana, niin saattaa olla, että ehkä minua ei kaivata ihan jokaiseen podcastiin, vaikka itse kyllä olisin melkeinpä valmis jokaiseen podcastiin osallistumaankin, mutta ei tosiaan muuten. Mitä tulee puhujankulman hajoamiseen, niin mä teen jo 10 podcastia, niin ei muutama lisää missään tunnu. Niin, ootteko muuten huomannut, oli uusi podcasti, semmoinen kuin Mac-maa, yllättäen niin kuin Mac-aiheista asioista. Missä on Windows-aiheiset podcastit suomeksi? Missä? Se Mac-maa näytti olevan jonkunnäköinen kauppa tai joku, en mä oikein tarkkaan tiedä, mutta joku tämmöinen. Mä yritin jostakin semmoisesta, mä kuuntelin sitä yksi jakso, mutta se oli joku ongelma, että se tuli video, se oli tyhjä, mutta se oli, luulen, että se johtui enemmänkin minusta. Mä kuuntelin, se taisi olla tunnin verran ja se oli niinku, semmoista niinku täysin Mac-tisi. Sitä itteensä. Hei, milloin on viimeksi tullut hopeinen podcast? Missä on Eero, hä? Niin. Lomalla. Kasi tullut EVVK-yhteydellä. Mä en nyt ihan vasta, mutta tuolla näkyy Skypeissä. Niin, Pörnihän, nyt kun säkin jäät työttömäksi, niin sehän sen Windows-podcastin pistää pystyyn. Joo, voi olla, että tulee lomautuksia, joten tehdään tämmöinen lomautuspodcast. Lomautetus. Veikkaan, että siihen kyllä riittäisi jengi. Niin, voisi sellainen kansanradio. Nyt voisi olla lama-podcast. Joo, se voisi olla aika kova. Sellainen kansanradio-tyyppinen podcast voisi olla jotenkin asiallinen. Lama. Irtisanomiskatsaus. Niin. Tällä viikolla irtisanovan. Kuinka monta työtöntä seurataan tämmöistä? Ei se on väärin. Pirteitä aiheita ehdottomasti. Puhujankulma kuitenkin kiittää tästä kerrasta. Pistäkää palautetta palaute@puhujankulma.com. Se aina se piste jää tuosta lopusta pois. Vaihtoehtoisesti voitte kirjoittaa sen lapulle ja laittaa rantakiven alle, niin puhujankulma tonttu tuo sen meitä. Kyllä, me noudamme sen sieltä. Käykää myös osoitteessa www.puhujankulma.com. Osallistukaa siellä kallupia. Pistäkää jälleen kerran runsaasti palautetta joko meidän aiheesta tai aiheiden vierestä, miten se sanotaan. Puhujankulma palaa jälleen ensi viikolla uusin aihe. Pörni sanoo moi moi. Tähän hirvittävän huvittava loppukaneetti. Kiitos. Tästä alkaa tulla tapa. Mä aina odotan, että kyllä se Henrik jotain siihen keksii.